मैं सोचता हूँ कि कोई और तत्व नहीं है। जो प्रश्न पूछे हैं, कुछ प्रश्न दोपहर के किसी ने पूछे थे और एक दो प्रश्न कल के भी बिना उत्तर के रह गए। प्रश्नों के संबंध में सबसे पहली बात तो ये जाननी जरूरी है, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसके संबंध में किसी दूसरे से कोई भी उत्तर नहीं पाए जा सकते, और जो भी उत्तर दूसरे से पाए जा सकते हैं वो भीतर जाकर न तो समाधान बनते हैं और न मनुष्य के उलझन को हल कर पाते हैं। ठीक ठीक जीवन के उत्तर तो खुद ही खोजने होते हैं, श्रम से साधना से खुद ही उनके उत्तर पाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सोचने का ढंग, विचार करने का ढंग पूछने से उपलब्ध हो सकता है। मैं जिन प्रश्नों के उत्तर आपको दूं, मेरे उत्तर मांगने में आवश्यक नहीं है, ज्यादा अर्थ की बात यह होगी कि आप भी उन प्रश्नों पर नई नई दृष्टियों से विचार करना शुरू करें। प्रश्न तो एक मौका है, उस मौके से मनुष्य विचार करने में पड़ जाता है, और अगर भीतर विचार पैदा हो जाए तो जीवन में ऐसी कोई समस्या उलझन नहीं है जो हल न की जा सके। किसी एक प्रश्न का उत्तर पा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन स्वयं के भीतर विचार की शक्ति का जग जाना महत्वपूर्ण है। तब फिर किसी भी जीवन की समस्याओं के उत्तर व्यक्ति खुद ही पाने में समर्थ हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि हम सोचना शुरू करें। मैं जो कहा कि आप प्रश्न पूछे वो इसीलिए, जो भी व्यक्ति विचार करेगा उसके मन में बहुत से प्रश्न उठने शुरू होंगे। जीवन बड़ी समस्या है और रोज सुबह से शाम तक हजारों प्रश्न उठते हैं। यदि हम उन प्रश्नों को वैसा ही मन में पड़ा रहने दें तो धीरे धीरे मन उलझ जाता है और धीरे धीरे मन की क्षमता रास्ते खोजने की कम हो जाती है। इसलिए बहुत उचित है कि पूछे, मित्रों से पूछे, गुरुजनों से पूछे, परिवार के वृद्धजनों से पूछे, और जहां से भी सीखने को मिल सके वहां से सीखे। सीखने के लिए हमेशा मन को खुला हुआ रखना चाहिए, चाहे कोई आदमी बूढ़ा भी हो जाए तो भी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो आदमी सीखने को हमेशा तैयार होता है उसके जीवन में ज्ञान की संपदा इकट्ठी होती है। लेकिन बहुत लोग बहुत जल्दी ही सीखना बंद कर देते हैं, बहुत लोग बहुत जल्दी ही अपने मन के द्वार बंद कर लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं सीखते। ऐसे लोग समय से पहले ही मुर्दा हो जाते हैं, और जीवन में जितनी संपदा ज्ञान की विचार की वो पा सकते थे उससे भी वंचित रह जाते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि अपने बड़ों से ही सीखो, छोटों से भी सीखा जा सकता है। सच तो यह है कि जीवन की कोई भी घटना शिक्षा हो सकती है। एक वृक्ष पर से सूखा गिरता हुआ पत्ता भी शिक्षा हो सकता है, एक छोटी छोटी बातें भी शिक्षा हो सकती है, लेकिन आंख खुली हुई हो तो पूरा जीवन ही शिक्षालय हो जाता है। और आंख बंद हो, सीखने की प्रवृत्ति न हो, पूछने की वृत्ति न हो, इंक्वायरी न हो, खोज न हो, तो फिर जीवन के चारों तरफ कितनी बड़ी बातें घटती रहे उनसे हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। हमारा मन बंद ही रहा है, और जो मनुष्य जितना कम सीखता है उस मनुष्य की अनुभूति उतनी छिछली, उथली और ऊपरी हो जाती है, गहरी नहीं हो पाती। जैसे जिस वृक्ष को ऊपर उठना हो उस वृक्ष को उतनी ही गहरे तक अपनी जड़ें जमीन में फेंकनी पड़ती है। अगर वो जमीन में अपनी गहरी जड़ें न फेंके तो फिर ऊपर नहीं उठ सकता। जिस व्यक्ति को जीवन में जितने ऊपर उठना हो उतने ही उसे खोज की, चिंतन की, विचार की गहरी जड़ें फेंकनी जरूरी होती। जो जितनी विचार की गहरी जड़ों को फेंकता है अपने जीवन में उसके उसके वृक्ष की उतनी ही उनकी शाखाएं हो पाती है। नीचे की जलन दिखाई नहीं पड़ती। अगर तुम वृक्ष को देखो, किसी भी वृक्ष को, तो ऊपर को वृक्ष दिखाई पड़ता है, नीचे की जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ती जड़े, उनमें ही वृक्ष के प्राण चित्र होते। अदृश्य जड़ों में वृक्ष के प्राण होते। अगर अदृश्य जड़ों को कोई काट दे तो फिर वृक्ष छोटा ही रह जाएगा। स्वामी राम तीर्थ एक भारतीय सन्यासी थे, वो जापान गए। उन्होंने वहां 300, 400, 500 वर्ष पुराने देवदार के वृक्ष देखे, जिनकी ऊंचाई एक बीते से ज्यादा नहीं थी। वो बहुत हैरान हुए, 500 वर्ष पुराना देवदार का वृक्ष और एक बीते की ऊंचाई का। उन्होंने पूछा, इसको किस रहस्य तुमने छोटा रखा, ये कैसे इतना छोटा रहा 500 वर्षों में? तो मालिक ने बताया, गमले के नीचे से हम इसकी जड़े हमेशा काटते रहते हैं, क्योंकि जड़े बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए वृक्ष ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि जड़े तो दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा, ये मनुष्य की जो विचार की जड़े है वो भी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उनमें ही मनुष्य के प्राण के विकास की सारी संभावनाएं छिपी रहती है। अगर उनको ही तुमने विकसित नहीं किया तो तुम्हारा जीवन भी विकसित नहीं होगा। अगर उन पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम छोटे पौधे की भांति रह जाओगे। अगर जीवन में एक बड़ा पौधा बनना है, ऐसा पौधा जिसमें फल लगे, फूल लगे, जिसकी सुवास फैले, जिसकी छाया के तले दूसरे लोग विश्राम करें, अगर जीवन में ऐसा बड़ा पौधा बनना है तो विचार की जड़ों को बहुत बहुत गहराई तक देखना जरूरी है। कौन ये करेगा? अगर खुद ही हम खोज करेंगे तो ये होगा। पूछो किसी भी मौके को, जब तुम पूछ सको, खोज सको, खो मत। कोई छोटी छोटी घटना भी जीवन में हो सकता है बहुत बड़े ज्ञान का भार लेकर आ रही हो, और हम न पूछे तो वो ज्ञान हमें नहीं मिल सकेगा। फिर हुआ उस बात के जीवन में पूछा गया कि तुम्हारे कौन गुरु है? उसने कहा, ऐसे तो मेरा पूरा जीवन ही गुरु रहा, और जो भी आदमी रास्ते पर मुझे मिला उससे ही मैंने कुछ सीखा, लेकिन सबसे पहले जिस आदमी से मैंने सीखा वो एक चोर था। पूछने वाला बहुत हैरान था, चोर से कोई क्या सीखेगा? लेकिन उस फकीर ने कहा कि मैं गांव में गया, आधी रात थी, कोई मुझे दरवाजे से बंद थे, एक आदमी रास्ते पर मिला, उसने कहा अब तो दरवाजे बंद है, आप मेरे साथ यहाँ और ठहर जाए, लेकिन मैं एक चोर हूँ, हो सकता है आप साधु ने मेरे घर ठहरना पसंद न करें। लेकिन उस साधु ने कहा, जब उस व्यक्ति ने कहा मैं एक चोर हूँ, तो मैं उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुआ। इतना सच्चा तो मैं भी नहीं हूँ जितना वो चोर था। मैंने उसको पैर छुआ और उसे प्रणाम किया और कहा कि तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने एक बात की। साधु होकर भी मैं इतना सच्चा नहीं हूँ कि ठीक ठीक कह सकूँ की मैं कौन हूँ और क्या हूँ, लेकिन तुमने चोर होकर भी ये स्पष्टता से कहा कि मैं चोर हूँ, तो मैं तुमसे प्रभावित हुआ, तुमसे मैंने सच्चाई सीखी। तो उस चोर के घर रात को गया, उसे सुना के चोर ने कहा क्षमा करे, अब तो मेरा धंधे का वक्त है तो मैं जाता हूँ, आप विश्राम करें, मैं सुबह 3 या 4 बजे के करीब लौटूंगा। वो चोरी करने चला गया। रात को 5 बजे सुबह वो तोड़ते लौटा। उस साधु ने पूछा क्या चोरी सफल हुई कुछ लाए? उस चोर ने हंसते हुए कहा आज तो नहीं, लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे। ऐसा वो साधु 1 महीने उस चोर के घर रहा। तो रोज चोर सुबह लौटता, वो साधु पूछता कुछ लाए, वो कहता आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर लेकर आएंगे। फिर वो साधु चला आया। उसने बाद में बताया कि जब मैं भगवान को खोजने लगा और रोज रोज असफल होने लगा, शांत होने की चेष्टा करता था लेकिन नहीं हो पाता था, मन से विचारों को दूर करने का प्रयास करता था लेकिन विचार दूर नहीं होते थे, भगवान को खोजता था लेकिन भगवान नहीं मिलता था, तब मैं थक जाता, निराश हो जाता और सोचता कि सब कुछ छोड़ दूं, तब मुझे उस चोर की याद आती जो रोज रात को कहता था अगर आज नहीं मिला तो कल को जरूर मिल जाए। तो फिर मैं सोचता है कि एक साधारण सा चोर भी जब कल पर इतना विश्वास रखता है, इतनी आशा रखता है, इतना साहस रखता है, तो मैं परमात्मा को खोजने निकला हूँ, मुझे भी इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। मैं भी सोचता कि आज नहीं तो कल जरूर मिल जाए। फिर एक दिन परमात्मा की अनुभूति मुझे हुई और तब मैंने सबसे पहले उस चोर को प्रणाम किया जहाँ मैं था वहीं से, कि तुम मेरे गुरु हो और तुमसे मैंने ये आशा सीखी, ये हिम्मत सीखी, ये साहस सीखा और निराशा से मैं बचा। अब ये चोर से एक आदमी सीख सकता है तो जिंदगी में सीखने की बात तो सब तरफ से सीखी जा सकती है। केवल वे ही लोग जो अपने मस्तिष्क की दीवारों को बंद कर लेते हैं सीखने से वंचित हो जाते हैं। विद्यालय में ही विद्या नहीं मिलती, शिक्षालय में ही सब ज्ञान नहीं मिल जाता है, असली ज्ञान तो जीवन में मिलता है। लेकिन अगर तुम पूछो नहीं, खोजो नहीं, आंखें खोल कर देखो नहीं, तो ज्ञान की वर्षा ऐसे नहीं होते जैसे पानी बरसता है कि वो अपने आप तुम्हारे ऊपर बरस जाएगा और तुम्हें मिल जाए। तो खोजना होगा, प्रयास करना होगा। और जो प्रयास बात करो तो थोड़ी देर में विवाद और झगड़ा हो जाएगा। वृक्ष से तो बातें हो कैसे सकती है? उस वैज्ञानिक ने जब ये घोषणा की कि मैं वृक्ष से बातें शुरू किया हूँ और मुझे आशा है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो सारी अमरीका में उसकी हंसी उड़ी, सारे अखबारों में उसको फोटो छपे कि आदमी पागल हो गए। कहीं कोई वृक्ष से बातें किया है कभी? लेकिन वो अद्भुत पागल आदमी था कि अपने काम में लगा रहा। क्रिप्टस के पौधे से जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, रोज सुबह बैठ के घंटे भर बातें करता है, उससे प्रेम करता, उससे पानी पूछता, जितने हृदय के भाव होते उसको बताता। वृक्ष को चुप रहता, वृक्ष क्या बोलेगा? वृक्ष तो कभी बोला ही नहीं है, इसलिए एक तरफा ही बातें होती है। वो वैज्ञानिक खुद ही उनसे पौधे से कुछ कहता रहता। उसकी पत्नी भी परेशान हो गई, उसके बच्चे भी हैरान हुए। उन्होंने कहा ये क्या पागलपन किया, बदनामी होगी, इससे कोई फल आने वाला है? लेकिन उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा। और उस पौधे को उसने क्या कहा? उस पौधे से सारी बातें करता है जिसे कोई मित्रों से करता है, और अंत में एक बात रोज उससे कह देता है। उससे कह देता कि मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी भाषा तुम समझते हो या नहीं समझते हो, पता नहीं तुम तक मेरी बातें पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी, लेकिन अगर मेरा प्रेम तुम तक पहुँच जाए तो तुम किसी इशारे से जाहिर तो कर ही सकते हो कि मेरा प्रेम तुम तक पहुँच गया। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ये इशारा कर देना तो मैं समझ जाऊँगा। और उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि तुम्हारे इस पौधे में कांटों वाला पौधा है, तब तक सब में कांटे ही कांटे, अगर एक ऐसी शाखा निकल आए जिसमें कांटे ना हो तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात तुम तक पहुंची। उस पौधे में कभी बिना कांटे की कोई शाखा नहीं निकली, ये तो असंभव ही था। लेकिन 7 साल तक वो ये कहता रहा और तुम हैरान हो जाओगे। एक दिन ऐसा आया कि उस पौधे में एक शाखा निकली जिसमें कांटे नहीं थे, तो सारा अमरीका स्वीकार किया, सारी दुनिया ने स्वीकृति दी कि जरूर मनुष्य की प्रेम की वो आवाज उस पौधे के प्राणों तक भी पहुंची, अन्यथा वो शाखा कैसे निकलती जिसमें कांटे नहीं। सारी शाखाएं कांटों वाली, एक शाखा बिना कांटे की निकल आई। पौधा भी अगर सतत उसके साथ प्रेम किया गया, उत्तर दिया उसने, अगर तुम जिंदगी से पूछो, पत्थरों से, पौधों से, आदमियों से, आकाश से, तारों से, तो सब तरफ से उत्तर मिलेंगे, लेकिन तुम पूछो ही नहीं तो उत्तरों की वर्षा नहीं होती। ज्ञान कहीं बरसता नहीं किसी के ऊपर, उसे तो लाना पड़ता है, उसे तो खोज। और खोजने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो हृदय के द्वार खुले हुए होने चाहिए, वो बंद नहीं होने चाहिए। दुनिया की तरफ से दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खुला हुआ मन होना चाहिए। और जो भी आए चारों तरफ से निरंतर सजग रूप से खोजपूर्वक उसे समझने, सोचने और विचारने की दृष्टि बनी रहनी चाहिए। एक दो बातें पूछी हैं, उनसे कुछ विचार निकाल डालना है, किंतु वो विचार बारंबार हृदय में जबरदस्ती उठता है तो उसको कैसे निकालना है? होता है किसी विचार को हम अपने मन से बाहर निकालना चाहते हैं, हो सकता है विचार प्रीति करना हो, दुखद हो, चिंता लाता हो, उदासी लाता हो, घृणा का विचार हो, हिंसा का विचार हो, कोई ऐसा विचार हो जिसे हम अपने मन से बाहर कर देना चाहते हैं, कोई ऐसी स्मृति हो पीड़ा से भरी हुई, अपमान की कोई स्थिति हो, दुख की कोई घटना हो, हम उसे भूल जाना चाहते हैं, विस्मरण करना चाहते हैं, मन से हटाना चाहते हैं। लेकिन जितना उसे हटाते हैं वो और हमारे पास आते हैं, जितना हम उसे दूर फेंकते हैं वो और लौट लौट के हमारे पास आ जाती है। तो ये पूछा है कि ये कैसे हो, कैसे उसे अलग किया जाए। मन की प्रकृति को समझना जरूरी है, तभी कुछ किया जा सकता है। मन की प्रकृति का पहला नियम यह है कि अगर किसी चीज को भूल जाना है तो उसको भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूलने की कोशिश के ही कारण बार बार उसकी याद बनी रहती है। तुम जब भी उसे भूलना चाहो तभी उसको फिर याद करना पड़ता है, और भूलने की तो कोशिश होती है लेकिन पीछे उसकी याद वापस खड़ी हो जाती है। तो मैं एक कहानी सुनाऊं, उससे ये समझ ना आ सके। तिब्बत में मिलरेपा नाम का एक बहुत बड़ा साधु हुआ, उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास बड़ी शक्तियाँ आ जाए, मैं कोई चमत्कार मिरेकल कर सकूँ। मिलरेपा ने कहा कि मैं तो सीधा साधा फकीर हूँ, मुझे कोई चमत्कार नहीं मालूम और न कोई शक्ति और न कोई मंत्र। लेकिन जितना उसने इनकार किया उतना ही उस आदमी को ऐसा लगा कि जरूर उसके पास कुछ होना चाहिए, इसलिए बताता नहीं, तो उसके पीछे ही पड़ गया। वो क्या रात वहीं पड़ा रहता उसके दरवाजे पर, आखिर मिला रेपा घबरा गया। उसने एक रात अमावस की रात थी उससे कहा कि ठीक है तुम नहीं मानते, ये मंत्र ले जाओ। इस कागज पर पांच पंक्तियों का छोटा सा मंत्र लिख दिया और कहा इस मंत्र को ले जाओ, अमावस की रात को ही ये सिद्ध होता है, इसे तुम पांच बार पढ़ना, पांच बार पढ़ते से ही ये सिद्ध हो जाए। वो आदमी तो कागज को लेकर भागा, उसे धन्यवाद देने का भी ख्याल न रहा, उसने नमस्कार भी नहीं किया, उसने उसने पैर भी नहीं छुए, वो तो भागा जल्दी से कि घर जाए और मंत्र को सिद्ध करे। मंदिर की कोई 20-25 सीढ़ियां थी, वो उनको नीचे उतर ही रहा था, 20 सीढ़ियों पर था, तभी उस साधु ने चिल्ला कहा कि सुनो एक शर्त और, मंत्र जब पढ़ो तो ख्याल रखना बंदर की स्मृति ना आए, बंदर दिखाई ना पड़े, अगर मन में बंदर का ख्याल आ गया तो मंत्र बेकार हो जाए। उस आदमी ने कहा ये भी क्या बात बताई, मुझे जिंदगी हो गई आज तक बंदर का ख्याल नहीं आया, स्मृति नहीं आई, कोई डर की बात नहीं, कोई चिंता का कारण नहीं। लेकिन वो सीढ़ियां पूरी भी नहीं उतर पाया, उसको भीतर बंदर की स्मृति आनी शुरू हो गई। वो जैसे घर की तरफ चला, भीतर बंदर भी उसके मन में स्पष्ट होने लगा, बंदर बहुत साफ दिखाई पड़ने लगा। घर पहुंचते पहुंचते वो बहुत घबराया, उनका ये क्या मुश्किल हो गई, वो बंदर को भगाने लगा कि हटो मेरे मन से। लेकिन बंदर था कि जितना वो हटाने लगा और स्पष्ट होने लगा, मन में उसका बिंब बंदर की प्रतिमा स्पष्ट होने लगा। वो घर गया, आंख बंद करे तो बंदर दिखाई पड़े, अब मंत्र को कैसे पढ़ा जाए जब तक बंदर दिखाई पड़े। रात भर में परेशान हो गया लेकिन बंदर से छुटकारा नहीं हो सका। सुबह वापस लौटा, उसने वो मंत्र उस साधु को लौटा दिया और कहा क्षमा करे, अगर यही शर्त थी तो आपको मुझे बताना नहीं, बताने से सब गड़बड़ हो गई, बंदर मुझे कभी स्मरण नहीं आता था, आज रात भर बंदर मेरे पीछे पड़ा रहा और दुनिया का कोई जानवर मुझे दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ बंदर दिखाई पड़ा, और मैं इसे रात भर निकालने की कोशिश करता था लेकिन वो नहीं निकलता था। जिसको कोई निकालना चाहेगा उसे निकालना कठिन हो जाए, क्योंकि निकालने के कारण ही उसकी स्मृति परिपक्व होती है, मजबूत होती है। तो फिर क्या रास्ता है, अगर किसी विचार को किसी स्मृति को निकालना हो मन से तो पहली तो बात यह निकालने की कोशिश मत करना, पहली शर्त। फिर क्या होगा, अगर नहीं निकालेंगे तब तो वो आएगा, सिर्फ उसको देखना, निकालना मत, मात्र चुपचाप बैठ कर उसे देखना, न उसे निकालना न उसे हटाना, तथस्थ भाव से विटनेस भर हो जाना, उसके साक्षी भर हो जाना। जैसे कोई रास्ते पर बैठ जाए, रास्ते पर लोग निकलते हैं, टांगे निकलते हैं, कारें निकलती हैं, जानवर निकलते हैं, किनारे पर हम बैठ के चुपचाप देख रहे हैं रास्ता चल रहा है, न हम चाहते हैं कि फला आदमी रास्ते पर चले, न हम ये चाहते हैं कि फला आदमी न चले, हम सिर्फ देख रहे हैं, हमारा कोई लगाव नहीं, हम मात्र देख रहे हैं अनासक्त भाव से, बिना किसी लगाव के, अन अटैच्ड, सिर्फ देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर मन से किन्हीं विचारों से मुक्ति पानी हो तो सिर्फ देखना, उनसे लड़ना मत, लड़ने के बाद तो उनको हटाना असंभव, मात्र उनको देखना। जब भी कोई स्मृति ऐसी है जो हटाने जैसी है, कोई विचार ऐसा है जिसे विदा करना है, एकांत में बैठ जाओ, उसे आने दो, आग बंद कर लो, चुपचाप देखो। जैसे फिल्म देखते हैं हम, सिनेमा में बैठ के पर्दे पर खुलते हुए चित्रों को देखते हैं, जैसे चुपचाप उसे देखो, कुछ करो मत, छेड़ो मत, हटाओ मत, बुलाओ मत, मात्र देखो, जैसे केवल एक दर्शक मात्र, तुम हैरान हो जाओ। अगर दर्शक मात्र की तरफ देखो थोड़ी देर में वो विलीन हो जाएगी, और जब भी वो आए तब दर्शक की तरह देखो, कुछ दिनों में वो विलीन हो जाएगी, उसका आना बंद हो जाए। अगर कोई व्यक्ति इसी भांति अपने सब विचारों को निरंतर देखता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, तो धीरे धीरे सभी विचार क्षीण हो जाते और सब एक अपूर्ण शांति भीतर प्रफलित होती, सब चित्त निरंतर शांत, निरंतर मौन बना रहता है, उसमें विचारों की भीड़भाड़, शब्दों की भीड़भाड़, व्यर्थ का कचरा कोई भी नहीं घूमता है। अभी तो मस्तिष्क एक कचरे घर की भांति, अगर तुम से मैं कहूँ कल अपने कमरे पर बैठ के अकेले में 10 मिनट केवल तुम्हारे मन में जो भी चलता हो उसको कागज पर लिखना, तो बाद में पढ़ के तुम घबरा जाओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसे पागलपन के विचार चलते हुए मालूम पड़ेंगे, ऐसे व्यर्थ की बातें जिनका कोई मतलब नहीं, जिनकी कोई संगति नहीं, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं, जिनका कोई लाभ नहीं, तुम्हारे मन में दौड़ते हुए मालूम पड़ेंगे। अगर 10 मिनट तुम अपने सारे विचारों को वैसा का वैसा लिखो तो खुद ही घबरा जाओ, दूसरे को बताने की हिम्मत ना हो, क्योंकि कोई भी देख के कहेगा कि तुम पागल हो, ये विचार तुम्हारे मन में कैसे चल सकते। पागल में और सामान्य आदमी में बहुत फर्क नहीं है। सामान्य आदमी के भीतर धीरे धीरे जो विचार चलते रहते हैं, पागल थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, उन्हीं विचारों को जोर जोर से बोलने लगता है तो वो पागल दिखाई पड़ता है, और जो नहीं बोलते हैं वो ठीक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों के भीतर एक से विचार चलते होते हैं। इन सारे विचारों को चलते हुए कोई भी मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता, इन विचारों से छुटकारा होना चाहिए। लेकिन हटाने से कोई विचार नहीं हटता है, धक्के देने से, जबरदस्ती करने से कोई विचार नहीं हटता, बल्कि और आता है। जितना दबाओ उतना आएगा, जितना भगाओ उतना वापस लौटेगा। रास्ता है न भगाओ न दबाओ, बल्कि देखो, शांत होकर देखो, सिर्फ निरीक्षण करो, मात्र दर्शक रह जाओ। जैसे रास्ते पर कोई खेल हो रहा है, तुम खड़े होकर देख रहे हो, ऐसे ही अपने मन के खेल को देखो और दूर खड़े हो जाओ, सिर्फ देखो। उस देखने के ही द्वारा धीरे धीरे धीरे विचार क्षीण हो जाते हैं, और एक स्थिति आती है कि मन इतना शांत हो जाता है जैसे आकाश हो बिना बादल का, बिना बादल का नीला आकाश हो जिसमें कोई बादल नहीं। ऐसा ही एक क्षण आता है जब मन बिना विचार के शांत नीले आकाश की भांति हो जाता है, वही स्थिति अपूर्व आनंद की होती है। उसी स्थिति में मनुष्य को अपनी आत्मा का बोध होता है, उसी स्थिति में उसे परमात्मा की प्रतीति और अनुभव शुरू होते हैं। मन की एक ऐसी दशा, मन की एक ऐसी शांत स्थिति, मन की एक ऐसी बादलों से रहित आकाश जैसी स्थिति को पैदा कर लेना ही ध्यान है। कल हमने ध्यान का प्रयोग किया, आज फिर हम ध्यान के प्रयोग के लिए भी बैठेंगे। 3 दिनों के शिविर की अंतिम चर्चा है, कुछ थोड़ी सी ऐसी जरूरी बातें जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सके उन पर भी बात करो। एक तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में परमात्मा को जानने की कोई भी प्यास नहीं हो, या परमात्मा की प्यास उसे न कहे, जिनके हृदय में शांत होने की आकांक्षा पैदा हुई हो, या शांति की आकांक्षा भी उसे न कहे, जिनके हृदय में आनंद को उपलब्ध करने की अभिप्सा पैदा हुई, उन सभी के लिए कुछ बहुत आधारभूत बातें जरूरी हैं। यदि उन बातों पर ध्यान न हो तो इस दिशा में आनंद की, शांति की या परमात्मा की दिशा में कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है। पहली बात जिस पर से कि ध्यान करीब करीब सारी मनुष्य जाति का उछट गया है वो है एकांत का मूल्य। धीरे धीरे मनुष्य भीड़ में समूह में खोता गया है, और अकेले होने की भी कोई स्थिति है ये उसे भूल गई है। सुबह से हम उठते हैं और जो दुनिया शुरू होती है, जो काम शुरू होता है, वो हमें भीड़ में ले जाते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद अगर कभी थोड़ी देर बैठने का समय मिलता है तो अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, और उस कारण भी एकांत संभव नहीं हो पाता। अगर वक्त मिलता है मित्रों से मिलते हैं, होटल सिनेमा या क्लब, वहां भी हम अकेले नहीं होते हैं। जब थक जाते हैं तो रात सो जाते हैं, फिर सुबह से वही दुनिया शुरू हो जाती है। अकेला होना करीब करीब हमें विस्मरण हो गया है, लेकिन ये ख्याल में रहे दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम वस्तुओं का जन्म हुआ है वे सब एकांत में पैदा हुई है, भीड़ में नहीं। और ये भी स्मरण रहे कि दुनिया में मनुष्य जाति के इतिहास में जिन लोगों ने भी सत्य को, सौंदर्य को, शिवत्व को जाना है, उन सब ने एकांत में जाना है, भीड़ में नहीं। और ये भी ख्याल में रहे भीड़ ने अब तक कोई महान कार्य नहीं किया है, जो भी महान कार्य है वे व्यक्तियों ने किए हैं, और वे सारे महान कार्य एकांत में पैदा हुए हैं। ये जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि भीड़ ने दुष्कर्म तो किए हैं, बुरे काम तो किए हैं, हत्याएं तो की हैं, युद्ध तो किए हैं, खून किए हैं, आग लगाई है, लेकिन भीड़ ने किसी सुंदर कृति को, किसी बहुमूल्य चित्र को, किसी मूर्ति को, किसी विज्ञान के आविष्कार को, किसी कविता को, किसी महाकाव्य को, किसी जीवन के सिद्धांत को जन्म नहीं दिया है। जो भी महत्वपूर्ण पैदा हुआ है वो व्यक्ति से पैदा हुआ है, भीड़ से नहीं। और व्यक्ति से भी तभी पैदा हुआ है जब वो एकांत में गया है, अकेले में गया है, भीड़ से थोड़ा अपने को उसने मुक्त किया है और दूर हुआ है। लेकिन हम सब तो भीड़ की तरफ भागते रहते हैं। अगर घड़ी भर अकेले बैठने को मिल जाए तो हम घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, चाहेंगे मित्रों के पास जाएं, अखबार पढ़े, रेडियो सुने, या किसी भांति उस अकेलेपन को खत्म करें, उस अकेलेपन को नष्ट करें। ये खतरनाक बात है। अगर तुम्हारे जीवन में एकांत की घड़ियां नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात कभी भी पैदा नहीं हो सकेगी। अकेले होना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे तुम अकेले रहो। जीवन का काम है, उसमें भीड़ है, उसमें दूसरे लोग हैं, लेकिन कुछ घड़ियां तो खोज लेनी चाहिए जब तुम बिल्कुल अकेले हो, जबकि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। न केवल कोई साथ नहीं है बल्कि भीतर भी किसी की स्मृति न हो, सबको विदा कर दो और बिल्कुल अकेले बचा। उस अकेलेपन में तुम्हें कुछ चीजों का साक्षात होगा। उस अकेलेपन में तुम्हारे भीतर तुम क्या हो उसकी अनुभूति, उसका एहसास, उसकी प्रतीति होनी शुरू होगी, उसका स्पर्श होना शुरू होगा और उस एकांत में ही उस चिंतन को जन्म मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा ले जा सकता है। और उस एकांत में तुम्हारे भीतर उस आत्मा का जागरण होगा जो तुम्हें प्रेरणा दे सकती है, गति दे सकती है और शक्ति दे सकती है। इसलिए एकांत के कुछ क्षण खोजते रहना चाहिए। लोग हैं, अगर वे शहरों से कभी उठ कर छुट्टी के दिनों में बाहर जाते हैं तो वहां भी मित्रों को लेकर पहुंच जाते हैं। वहां भी बीमार है, वहां भी सब वही लोग हैं, वही बातें हैं। कभी ना कभी महीने में कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ घड़ियां एकदम अकेले में बितानी जरूरी है। उस अकेले में फिर अपने साथ ख्याल मत ले जाओ, मित्रों के, परिवार के, दुश्मनों के, उन सबको भी विदा कर दो, बिल्कुल अकेले चले जाओ। कोई घंटा तो 24 घंटे में बिल्कुल अकेला बिताना चाहिए। क्या होगा अकेले में बिताने से? अकेले में अगर तुमने सबको विदा कर दिया, मन से भी, बाहर से भी, और तुम बिल्कुल अकेली हो गई, तो क्या होगा? अकेले होने में ही तुम्हें विचार होगा जीवन के बाबत कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं खो रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो व्यर्थ तो नहीं है, जो मेरे जीवन में हो रहा है उसका कोई मूल्य है, कोई अर्थ है या नहीं। उस अकेले में ही ये चिंतन पैदा होगा कि मेरा जीवन जिस गति से जा रहा है वो उचित है क्या, मेरे जीवन में कोई विकास हो रहा है, इसका विश्लेषण हो सकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल मैंने जो किया था वही आज किया है, वही कल भी होगा और इसी भांति गोल घेरे में घूमते घूमते मैं समाप्त हो जाऊं। इस सब का चिंतन पैदा होगा। अपने भीतर की बुराइयां देखने की भी संभावना पैदा होगी और अगर बुराइयां दिखाई पड़ने लगे तो उनसे छूटना कठिन होता है, वो मैंने सुबह तुमसे कहा, तो अपनी बुराइयों का भी दर्शन होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ है तो उसे कैसे विकसित करें, उसे और कैसा बड़ा करें, इसके भी ख्याल पैदा होंगे, इसकी भी प्रेरणा मिलेगी। वो तुम्हारा आत्मनिरीक्षण का क्षण हो जाएगा। थोड़ी देर एकांत अत्यंत अनिवार्य है। बिल्कुल अकेले हो जाओ। अगर बाहर नहीं जा सकते हो कोई कमरे में अपने को बंद कर लो और एक घंटा आधा घंटा बिल्कुल एकांत में चुपचाप बैठ के बिताओ। वो तुम्हारे जीवन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घड़ी सिद्ध होंगी। आखिर में तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने काम में जो समय बिताया वो तो व्यर्थ गया और तुमने एकांत में जो समय बिताया उसने तुम्हारे प्राणों को बनाने में, तुम्हारे जीवन को निर्माण करने में बहुत बड़ी सहायता दी है। लेकिन मनुष्य जाति एकांत को भूलती जाती है और एकांत को भूलने के कारण ही वो प्रकृति को भी भूलती चली जाती है। जो चारों तरफ हमारे प्रकृति का सौंदर्य है उससे भी हमारे संबंध छीन हो गए। अभी लंदन में उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से एक सर्वे किया और छोटे छोटे बच्चों से पूछा तो लंदन के महानगरी में 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खेत नहीं देखा है और 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गाय नहीं देखी है। लंदन जैसे जगह में 15 लाख छोटे बच्चे ऐसे जिन्होंने गाय नहीं देखी है, 10 लाख बच्चे ऐसे जिन्होंने खेत नहीं देखा है, इनकी जिंदगी में तो बड़ी कमी रह जाएगी, इनकी जिंदगी तो बहुत अधूरी रह जाएगी। मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, क्या बात है? कुछ ज्यादा जरूरी बात करनी हो तो मैं चुप हो जाऊं। मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है, उसका एक अंग है। अगर हमसे बिल्कुल तौर पर अलग रख ले तो उसके जीवन में बहुत सी बातें नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। तुम कहोगे हम तो पौधों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, झील को देखते हैं, इतना ही देखना काफी नहीं है। देखने का भी मार्ग है। कभी किसी वृक्ष के पास तुमने घड़ी दो घड़ी एकांत में बैठ के बिताई है, कभी उस वृक्ष को प्रेम किया है, कभी उस वृक्ष को प्रेम से सहलाया है, कभी उसके निकट बैठ के उससे टिक के प्रेम की कोई घड़ी अनुभव की है। अगर नहीं तो तुम वृक्ष से परिचित नहीं हो पाओगे। कभी किसी झील की रेत पर चुपचाप घड़ी भर उसी भांति विश्राम किया है जैसे कोई अपनी माँ की गोद में सिर रख के विश्राम करता है? अगर नहीं किया तो तुम उस झील से उस रेत से परिचित नहीं हो पाओगे। भागे हुए झील के पास जाना और सोचना कि हमने झील को देख लिया और वापस लौटाने से झील नहीं देखी जाती। इतने जल्दी इतनी शीघ्रता में भागते हुए लोग प्रकृति के दृश्यों को देखते फिरते हैं। अमेरिका जैसे मुल्कों में तो वो कारों से भी नहीं उतरते, कारों में बैठे बैठे वो सारी प्रकृति का दर्शन कर लेते। ऐसे प्रकृति से संबंध नहीं हो सकता। प्रकृति को जानने के लिए जरूरी है अत्यंत आत्मीयता से उसके निकट जाना, अत्यंत आत्मीयता और प्रेम से प्रकृति के निकट होना। कभी तुमने किसी पशु को प्रेम किया है? और अगर हम पशु को, पौधों को, चारों तरफ फैली हुई प्रकृति को प्रेम न कर सके और हमारे उससे कोई संबंध ना हो तो हमारे भीतर बहुत सी कमी रह जाएंगी, बहुत से अभाव रह जाएंगे। हमारे जीवन में सौंदर्य के फूल खिलने संभव नहीं हो सकेंगे। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि तुम एकांत में कुछ न कुछ समय बिताना शुरू करो। दूसरी बात, कुछ न कुछ समय प्रकृति के निकट भी बिताना बहुत जरूरी है। जैसे तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें ख्याल होगा कोई बम्बई से आया होगा, कोई नासिक से, कोई पुणे से, बड़े बड़े शहरों से, तो तुम्हें ख्याल होगा कि हाँ इस दूर प्रकृति के रम्य स्थान में हम बहुत प्रकृति के करीब हैं। लेकिन इतना होना काफी नहीं है, यहाँ आ जाना काफी नहीं है। यहाँ के पौधों से, यहाँ के चांद से, यहाँ की जमीन से, यहाँ के झील से, इन सबसे तुम्हारा अत्यंत प्रेमपूर्ण घनिष्ठ संबंध पैदा होना चाहिए। अगर वो पैदा ना हो तो तुम्हारा कोई संबंध इनसे नहीं हो सकेगा। एक मित्र मेरे आए हुए थे, उन्होंने बहुत दुनिया की यात्रा की है। तो अपने छोटे से गांव में उनको मैं नदी पर ले गया, पहाड़ियां दिखाने, नाव में बैठा के उनको मैंने यात्रा कराई। लेकिन वो मुझे बताते रहे स्विट्जरलैंड के झीलों के संबंध में, कश्मीर के झीलों के संबंध में। दो घंटे तक हम वहां थे, जिस झील पर हम मौजूद थे उसके बाबत में तो उन्होंने कोई बात की, न उस झील के बाबत उनके मन में कोई ख्याल उठा और न उस झील को उन्होंने देखा, क्योंकि उनके मन में तो स्विट्जरलैंड की झीलें घूमती रही और कश्मीर की झीलें घूमती रही। जब दो घंटे के बाद हम विदा होने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि जगह कोई अच्छी थी जहाँ आप मुझे लाए। मैंने उनसे कहा, यह झूठी बात आप न कहें, क्योंकि आप उस जगह पर, मैं आया तो था आपको लेके लेकिन आप वहां पहुंच नहीं सके। आपका मन वहां एक क्षण को भी उस झील के साथ आदमी नहीं हो सका। आप तो दूसरी बातें करते रहे स्विट्जरलैंड की, कश्मीर की। अगर इस झील के साथ आपका प्रेम पैदा होता तो कश्मीर भी भूल जाता, स्विट्जरलैंड भी भूल जाता। एक घंटे भर को आप मौन हो जाते और इस झील के साथ जीते, लेकिन आप इस झील के साथ जिए नहीं। और मैंने उनसे कहा, मैं ये भी समझ गया कि जब आप स्विट्जरलैंड में रहे होंगे तो वहां की झीलों के साथ भी आप जिए नहीं होंगे, वहां भी आप सोचते रहे होंगे दूसरी बातें। अगर तुम प्रकृति के पास जाना है तो सारी बातों को छोड़ दो और उतनी देर के लिए उस प्रकृति के साथ एक हो जाओ। अगर एक फूल को प्रेम करना है तो और सब ख्याल छोड़ दो, एक फूल के पास 10-5 मिनट बैठो, सब भूल जाओ, अकेले फूल को रह जाने दो। अगर तुम्हारे मन में सारे ख्याल चले जाएं और बाहर सिर्फ फूल रह जाए तो थोड़ी देर में तुम पाओगे कि फूल ही जैसी कोई सुंदर चीज तुम्हारे भीतर भी मौजूद हो गई है। अगर तुम्हारे मन से सारे विचार चले जाएं और तुम झील के किनारे घड़ी पर बैठी रह जाओ तो थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर भी झील जैसी किसी शांत चीज ने जन्म ले लिया। अगर तुम घड़ी भर को मौन जमीन पर लेट जाओ और चांद को देखते रहो और कोई ख्याल तुम्हारे मन में ना आए, कोई विचार तुम्हारे मन में ना आए, थोड़ी देर में चांदी जैसी सुंदर चीज का तुम्हारे हृदय में भी कोई अंकन हो जाएगा। हम जो देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं, हम जो सुनते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम पूरे प्राणों से किसी चीज उसके साथ आत्मीय हो जाए तो हमारे भीतर भी वैसे ही घटना घटनी शुरू हो जाती है। एडोल्फ हिटलर का तुमने नाम सुना होगा। हिटलर जब हुकूमत में आया तो उसने क्या किया, उसने सारे अस्पतालों में सारे स्कूलों में खेल खिलौने बदलवा दिए। छोटा सा बच्चा पैदा होगा तो उसके झूले के ऊपर वो गुनगुनाने लटकाता था या गुड्डे नहीं लटकाता था, उसके झूले के ऊपर तोप लटकाता था या बंदूक लटकाता था। सारे मुल्क में आज्ञा कर दी गई बच्चों से गुड्डे और गुड़ियां छीन ली जाए, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की जगह तोप दी जाए, बंदूक दी जाए। छोटा सा बच्चा पहले दिन का बच्चा पैदा हो झूले में लटाया जाए तो उसके झूले के ऊपर छोटी सी तोप झूकती रहे। तुम कहोगे क्या पागलपन था, लेकिन इसमें अर्थ था। अगर छोटा सा बच्चा बचपन से ही तोप को देखे बंदूक को देखे तो उसकी छाप उसके मन पर पड़नी शुरू होती है, उसके मन में उसके गहरे स्थान बन जाते हैं, वो उस प्रवृत्ति में लीन हो जाता है। अगर छोटा सा ही बच्चा चांद को देखे फूल को देखे तो उसके मन में दूसरी छाप बनती, उसके जीवन में दूसरे प्रभाव बनते हैं, उसके जीवन के संस्कार भिन्न होते हैं, उसका जीवन दूसरा हो जाएगा। तो बहुत छोटे पन में पड़े हुए प्रभाव भी जीवन पर हाथ साथ देते हैं। नेपोलियन का तुमने नाम सुना होगा, वो जब 6 महीने का था एक झूले में लेटा हुआ था, एक जंगली बिलाव आया, जंगली बिल्ली आई, उसके छाती पर पंजा रख कर खड़ी हो गई। वो 6 महीने का था, डर गया, बात तो खत्म हो गई, नौकरानी आके भगा दिया, कोई चोट नहीं पहुंची, कोई घाव नहीं लग गया। 6 महीने का बच्चा था, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन तुम हैरान हो जाओगी, नेपोलियन जिंदगी भर बिल्ली से डरता रहा, जीवन भर। इतना बहादुर आदमी था कि अगर शेर उसके सामने आ जाए तो वो उससे छाती से छाती लगा के लड़ सकता था। इतना बहादुर आदमी था कि न तोप उसे डरा सकती थी न मृत्यु से डरा सकती थी। उससे बहादुर आदमी जमीन पे कम हुए, लेकिन बिल्ली देख के उसके प्राण कब जाते थे। और जिस युद्ध में वो हारा, जिस लड़ाई में पहली दफा वो हारा, उसमें भी एक अजीब घटना घटी थी। नेल्सन जिससे वो हारा, वो 50-60 बिल्लियां अपनी फौज के सामने बांध के ले गया था। उसको ये पता चल गया था कि वो बिल्ली से घबरा जाता है। और जब नेपोलियन ने बिल्लियां देखी फौज के सामने, उसने अपने मित्रों से कहा कि आज जीतना बहुत मुश्किल है, मेरे तो प्राण छूट गए, मेरे तो हाथ पर कपने लगे। नेल्सन ने यह पता लगा लिया वो बिल्ली से डरता है, बिल्लियां बांध के ले गए, और ये संभावना है कि बिल्लियों की वजह से वो हारा। छोटे से बचपन में बिल्ली के साथ घबराहट का जो एक प्रभाव पड़ा, वो जीवन भर उसको प्रभावित किया। तो हमारे जीवन में 24 घंटे प्रभाव पड़ रहे हैं, हम चाहें या न चाहें, हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। अगर गलत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते जाए तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारा जीवन नष्ट हो जाए। ये हमारे हाथ में है कि हम सुंदर और शुद्ध प्रभाव अपने प्राणों के भीतर ले जाएं। सबसे ज्यादा सौंदर्य के प्रभाव प्रकृति के निकट उपलब्ध होते हैं और मुफ्त उपलब्ध होते हैं, उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना होता। चांद सबके ऊपर रोज उगता है, लेकिन बहुत कम समझदार हैं जो उस चांद के सौंदर्य को अपने भीतर ले जाते हो। लाखों लोग हैं, कौन आकाश को देखता है? लाखों लोग हैं, कौन आंख ऊपर उठाता है और तारों से भरे आकाश को देखता है? लाखों लोग रोज रुपया खर्च करके नाटक देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति का अद्भुत विस्तीर्ण आकाश ऊपर है, उसे देखने को कोई विराजी नहीं है। चारों तरफ बहुत सौंदर्य है, अगर आंख थोड़ी खुली हो, हृदय थोड़ा सजग हो, बुद्धि थोड़ी सतेज हो, तो जीवन में अद्भुत प्रभाव अपने भीतर इकट्ठे किए जा सकते हैं। और तुम क्या इकट्ठा करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। यहाँ कांटे भी हैं और फूल भी हैं, क्या तुम इकट्ठा करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुम कांटे इकट्ठे करोगे तो इस बात के ख्याल में मत रहना कि तुम्हारी आत्मा फूल जैसी सुंदर और आनंद को उपलब्ध हो जाए। कांटे तुम इकट्ठा करोगे तो कांटे जैसी ही आत्मा निर्मित होगी। तो चारों तरफ से हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं अपने भीतर, इसकी सदा स्मृति होनी चाहिए, इसका बोध होना चाहिए। और मैंने कहा प्रकृति के निकट ही जीवन का जो श्रेष्ठतम है उसके प्रभाव हमारे पास आने शुरू होते हैं, इसलिए प्रकृति के निकट जाओ। मनुष्य से अपनी निकटता थोड़ी कम करो और प्रकृति से अपनी निकटता थोड़ी बढ़ाओ, क्योंकि मनुष्य के पास रह के बहुत कम संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ मिल जाए, लेकिन प्रकृति के निकट तुम्हारे जीवन में बहुत श्रेष्ठ का जन्म हो सकता है। मनुष्य के निकट बहुत संभावना है कि तुम गलत ही सीखो, भीड़ में तुम गलत ही सीखो। और अगर तुमने थोड़ी समझ होगी तो तुमने हमेशा पाया होगा कि जब भी तुम भीड़ से वापस लौटोगी तो तुम कुछ खो के वापस लौटोगी, और जब भी तुम एकांत में प्रकृति के निकट रह के कुछ देर बाद लौटोगी तुम कुछ पाकर लौटोगी। मनुष्य के पास खोया जा सकता है, प्रकृति के पास पाया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य से बहुत बड़ी है। प्रकृति परमात्मा का बहुत प्रखर रूप है, प्रकृति परमात्मा का बहुत दृश्य रूप है। मंदिर में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है परमात्मा की खोज के लिए, क्योंकि मंदिर मनुष्य का बनाया हुआ है। इसलिए मंदिर में मनुष्य के झगड़े लगे हुए हैं। अगर हिंदू के मंदिर में जाओ, मुसलमान के मंदिर में जाओ, उन दोनों में झगड़ा है। मस्जिद के लोग मंदिर को जला देते हैं, मंदिर को मानने वाले मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये सब पागलपन वहां है, क्योंकि वो मनुष्य के बनाए हुए हैं। लेकिन चांद न तो हिंदू है और न मुसलमान है, झील की शांति न तो ईसाई है और न पारसी है, और एक वृक्ष में खिले हुए फूल न तो जैन है और न हिंदू है। वहां परमात्मा है, वहां मनुष्य की कोई कृति नहीं है। मनुष्य की कृति से और मनुष्य थोड़ा दूर हटना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि कोई बिल्कुल दूर हट जाए, मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे के क्षणों में जब भी क्षण मिले और तुम्हें मौका मिले तो प्रकृति को अपने भीतर आने दो और तुम प्रकृति में डूबो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत गहरी शांति की, बहुत गहरी आनंद की संभावनाएं स्पष्ट हो सकेंगी। ये दो बातें मैंने कही, एकांत खोजो और प्रकृति का सान्निध्य, प्रकृति का सत्संग खोजो। इन दो बातों को अगर स्मरण रखा तो फिर मैंने तुम्हें जो ध्यान के लिए कहा है और कुछ सरलता और दूसरी बातों के संबंध में तुम्हें कहा है उनका भी सहारा लिया तो कुछ हो सकता है, कुछ निश्चित हो सकता है। ये दो दो सूत्र हैं थोड़ा मनुष्य से दूर हटने के लिए और अपने भीतर जाने के लिए। क्या हो, हम एकांत में भी चले गए और हमने प्रकृति के करीब भी गए तो क्या होगा? क्या इतना ही काफी है या कि हमें अपने भीतर जाने के लिए कुछ और बातें भी चाहिए? भीतर जाने के लिए एक ही सूत्र है, वो थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं उससे रोक के रहा। अंतिम समय मैंने सोचा तुमसे अंतिम चर्चा में उसे कहूंगा। वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं कि कोई भी ना कर सके, इतना कठिन भी नहीं कि बच्चे उसे न कर सके, लेकिन समझ अगर ठीक से हो जाए तो वो भी किया जा सकता है। स्वयं के भीतर जाने के लिए एक तरह का साक्षी भाव, एक तरह की तटस्थ भाव पैदा करना जरूरी होता है। उसमें समझाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा साक्षी भाव का क्या अर्थ होता है। जीवन में दो तरह के काम होते हैं। अगर तुम किसी खेल को देखने जाओ, कुछ लोग खेल रहे हो, तो जो लोग खेल रहे हैं वो तो खेल के भीतर सम्मिलित हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो केवल साक्षी हैं, वो केवल देखने वाले हैं, दर्शक हैं। खेलने वाले और देखने वाले में फर्क है। खेलने वाला तल्लीन हो रहा है, खेलने वाले को अगर हार जाएगा तो दुख होगा, अगर जीत जाएगा तो खुशी होगी, लेकिन देखने वाले को इससे बहुत प्रयोजन नहीं है। कौन हारता है कौन जीतता है इससे उसे बहुत प्रयोजन नहीं है, उसे देखने का ही मजा है, वो चुपचाप देख रहा है। जीवन में हम 24 घंटे खिलाड़ी होते हैं, खेलते रहते हैं, और दर्शक हम कभी भी नहीं होते। जीवन में 24 घंटे हमें एक ही भाव काम करता है, खेलने वाले का भाव। 24 घंटे खेलते रहते हैं, सुख दुख उठाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं। ध्यान रहे सिर्फ खिलाड़ी होना काफी नहीं है, दिन के कुछ समय में हमें दर्शक भी हो जाना चाहिए, अपना भी दर्शक हो जाना चाहिए। एक आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए खिलाड़ी मत रह जाओ, दर्शक हो जाओ, खुद के दर्शक। खुद को भी ऐसे देखने लगो जैसे हम किसी दूसरे को देख रहे हो, उससे बहुत अद्भुत क्रांति होगी। कभी चाहे तुमने प्रयोग न किया हो खुद के दर्शक होने का, लेकिन ऐसे करो, ये प्रयोग अद्भुत फल लाता है। खुद के दर्शक होने का मतलब यह है जैसे हम दूसरे को देखते हैं, उस भांति थोड़ी देर को अपने को देखो, दूर हो जाओ, सारा लगाव छोड़ लो, ख्याल भूल जाए कि ये मैं हूं, और इस भांति देखने लगो जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। जैसे समझो तुम कोई फिल्म देखने जाओ तो वहां भी दर्शक नहीं रह जाती हो, वहां भी तुम्हें तल्लीनता आ जाती है, वहां भी तुम एक हो जाती हो। अगर फिल्म में किसी पात्र को दुख आ रहा है, कोई पीड़ा आ रही, तुम्हारे भी आंसू बहने लगते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि तुम दर्शक नहीं रही, तुम भी उस फिल्म का हिस्सा हो गई और रोना गाना तुमने शुरू कर दिया। मतलब हम तो नाटक में भी दर्शक नहीं रह जाते हैं। बंगाल में बहुत बड़े आदमी हुए ईश्वरचंद विद्यासागर, तुमने नाम भी सुना होगा। वो एक नाटक देखने गए, उस नाटक में एक पात्र है जो एक स्त्री को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, उसे हैरान कर रहा है, उसे दुख दे रहा है। आखिर में विद्यासागर सामने बैठे बैठे देख रहे थे, उनको इतना गुस्सा आ गया तो वो ये भूल गए कि ये नाटक है। उन्होंने निकाला जूता और उस पात्र को उठा के मार दिया, जूता निकाल कर उसको मार दिया बहुत जोर से। वो ये भूल गए कि वो नाटक देख रहे हैं। उनको धीरे धीरे यही ख्याल हो गया कि आदमी शैतान है, बदमाश है और स्त्री को परेशान कर रहा है। लेकिन वो अभिनेता जो था उसने उस जूते को हाथ में लिया, सिर से लगाया और कहा कि मेरे जीवन में इससे बड़ा पुरस्कार मुझे कभी भी नहीं मिला। विद्यासागर जैसे आदमी को भी मेरा नाटक इतना सच मालूम पड़ा कि वो जूता मार सके, इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता, मेरा अभिनय सफल हो गया। विद्यासागर तो बहुत संकोच में हुए, बड़े दुखी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं भूल ही गया था कि वो नाटक था। तो नाटक में भी हम भूल जाते हैं कि वो नाटक है, विद्यासागर जैसे समझदार आदमी भी भूल जाते हैं। इससे ठीक उल्टा करने की जरूरत है, जैसे नाटक में भूल जाते हैं कि नाटक है और जीवन लगने लगता है, ऐसा ही कभी दिन में कभी दो दिन में घड़ी आधा घड़ी को जीवन को भी ऐसे देखना चाहिए जैसे वो नाटक है, ठीक उल्टा। अभी तो हम नाटक को भी जीवन मान के उपद्रव में पड़ जाते हैं। कभी ऐसा मौका निकालना चाहिए दिन में रात में सोते वक्त थोड़ी देर के लिए बैठ के जीवन को भी ऐसे देखना चाहिए जैसे वो नाटक है और मैं केवल देखने वाला हूँ। उसके बहुत अद्भुत परिणाम होंगे, उसके बड़े अद्भुत परिणाम होंगे। जब कोई व्यक्ति अपने को दूर से खड़े होकर देखता है तो उसके जीवन में बहुत समझ बहुत अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होती। तुम्हारा किसी ने अपमान किया, अगर तुम इसे नाटक की तरह देख सको तो तुम्हें हंसी आएगी, क्रोध नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। किसी ने तुम्हें गालियां दी, अगर तुम तटस्थ खड़े होकर देख सको, दूर खड़े होकर देख सको, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कोई किसी को गाली दे रहा हो, मैं केवल देख रहा हूँ। तब तुम्हारे मन में पीड़ा के तीर नहीं चुभेंगे, घाव नहीं लगेंगे। और अगर पूरे जीवन में कोई धीरे धीरे साक्षी हो जाए और अपने जीवन की लीला को नाटक की तरह देखने लगे, उसके जीवन के दुख और चिंताएं विलीन हो जाएंगी। बुद्ध एक गाँव के पास से एक बार निकले, कुछ लोग आए, उन्होंने बहुत गालियां दी, बहुत अपशब्द कहे, बहुत अपमान किया। जब वे गालियां दे चुके तो बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वो तो सारे लोग हैरान हुए और उन्होंने कहा, हमने कोई बातें तो नहीं की, हम तो सीधी सीधी गालियां दी हैं, उसमें भी कोई छिपावट नहीं थी, बात बिल्कुल सीधी थी, हमने सीधी सीधी गालियां दी हैं, फिर भी आप कोई दुखी नहीं मालूम होते, और क्या हमारी गालियों का कोई उत्तर नहीं देंगे? हमने ये जितना अपमान किया है इसके बदले में कुछ कहेंगे नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियों के उत्तर गालियों से देता। अगर तुम 10 साल पहले आए होते तो तुम्हारे अपमान ने मुझे दुख पहुंचाया होता, लेकिन इधर 10 साल से तुम्हें जो भी होता है उसको देखने वाला रह गया हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने पिछले गांव में भी किया। उन्होंने पूछा, क्या किया? बुद्ध ने कहा, पिछले गाँव में कुछ लोग आए थे फूल फल लेकर मिठाइयां लेकर मुझे भेंट करने, मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए तुम क्षमा करो। वो उन थालियों को वापस ले गए, मिठाइयां फल वो वापस ले गए। अब तुम गालियां लेकर आए हो और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं लेने में असमर्थ हूँ, अब तुम क्या करोगे? इन गालियों को सिवाय वापस ले जाने के कोई उपाय नहीं। और उन्होंने तो फल और मेवे अपने बच्चों को बांट दिए होंगे, तुम इन गालियों को किनको बांटोगे? क्योंकि मैं लेने से इनकार करता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं लेने से इनकार करता हूँ, तुम गालियां दे सकते हो लेकिन अगर मैं न लूंगा तो फिर क्या होगा? और मैं इसलिए लेने से इनकार करता हूँ कि जब से मैं जाग गया और दर्शक हो गया तब से जो जरूरी होता है उपयोगी होता है वही लेता हूँ, जो उपयोगी नहीं है वो नहीं लेता। तो मुझे क्षमा करो, बुद्ध ने कहा, कि मैंने तुम्हें पीड़ा दी कि तुम्हें गाली देने का श्रम करना पड़ा, और अब एक पीड़ा और दे रहा हूँ कि गालियों को वापस ले जाने का श्रम भी करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जीवन में थोड़ा दर्शक हो जाता है, तटस्थ, जरा दूर खड़े होकर अपने को देखने लगता है, उसके जीवन में व्यर्थ छूटने लगता है, अपने आप छूटने लगता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। तो खुद के दर्शक बनना सीखना चाहिए। जैसे जैसे तुम खुद के दर्शक बनोगे वैसे वैसे तुम्हारे भीतर गति होगी, तुम्हारे भीतर गहराई बढ़ेगी, तुम्हारे भीतर नई नई गहराइयां खुलेंगी, और तुम्हारे जीवन में जो क्षुद्र बहुत प्रभावित करता है, छोटी छोटी बातें छू जाती है, छोटी छोटी बातें प्राणों को छेद देती हैं, छोटी छोटी बातें दुख लाती हैं, चिंता लाती हैं, वे तुम्हें दुख देने में असमर्थ हो जाएंगी। और अगर जीवन के दुख हमें न छुए, अगर जीवन की पीड़ाएं हमारे भीतर न जाएं, अगर चिंताएं हमारे हृदय में घर न बनाएं, तो क्या होगा? तो अद्भुत होगा। तब तुम्हारे भीतर एक मुक्ति फलित होगी, एक फ्रीडम होगी। चारों तरफ से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा, शांत होता जाएगा, आनंदित होता जाएगा, प्रेम से भरता जाएगा, करुणा से भरता जाएगा, मौन से भरता जाएगा। और इन्हीं सारी भूमिकाओं के बीच ध्यान भी सफल हो सकता है, इन्हीं सारी भूमिकाओं के बीच ही परमात्मा का कोई अनुभव उपलब्ध हो सकता है। कोई ऐसी आसान बात नहीं है परमात्मा को पा लेना कि कोई बैठ गया और राम राम जपने लगा उसे परमात्मा मिल जाए, ये सब बच्चों जैसी बातें हैं, या कोई आदमी माला फेर ले और परमात्मा मिल जाए। परमात्मा को पाने के लिए पूरा जीवन बदलना जरूरी है, पूरे जीवन की भूमिका बदलनी जरूरी है। जीवन में सरलता हो, जीवन में साक्षी भाव हो, जीवन में एकांत हो, जीवन में मौन हो, निर्विचार ध्यान हो। जब ये सारी भूमिका जीवन की बदलती है तो ही कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है। ऐसा कोई माला फेरने से या कोई राम राम जपने से या गीता की पुथी को रोज टेकने से या किसी मूर्ति के सामने चंदन लगा के बैठ के कोई भजन करने से कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता। ये सब तो बहुत बच्चों जैसी बातें हैं, इनके बुलावे में जो पड़ जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। परमात्मा को पाने के लिए तो पूरे जीवन को बदलना होगा, परमात्मा को पाने के लिए तो पूरे जीवन की धारा को बिल्कुल नया करना होगा, परमात्मा को पाने के लिए तो जीवन को एक दर्पण की भांति स्वच्छ और पवित्र बनाना होगा। मैंने पहले दिन आया था तो तुमसे कहा था कि तुम्हें एक दर्पण भेंट करना चाहता हूँ, वो इसी सब बातों का दर्पण था। अगर तुम इन सारी बातों का उपयोग करो तो निश्चित तुम्हारा मन एक मिरर की तरह, एक दर्पण की तरह पवित्र हो सकता है, और दर्पण में जिसके दर्शन होंगे वही परमात्मा है, वही प्रभु है, और उसे जो पा लेता है वही धन्य हो जाता है, और उसे जो नहीं पाता वो कुछ भी पाले तो भी उसके पाए हुए का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर जीवन के प्रारंभिक दिनों में तुम्हें ये बोध आ जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है। मेरी इन सारी बातों को 3 दिन तुमने बहुत प्रेम शांति से सुना है, समझने की कोशिश भी की होगी, उन पर और विचार करना, जो मैंने कहा है उसको थोड़ा प्रयोग करके देखना, हो सकता है कोई बात तुम्हारे काम की हो जाए, कोई बात तुम्हारे जीवन में आधार बन जाए, कोई बात हो सकता है तुम्हारे जीवन को बदलने का बिंदु हो जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ हो सके। परमात्मा तुम्हें सबको जीवन में धीरे धीरे अपने निकट बुलाए, अपने प्रकाश से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, इसकी अंत में कामना करता हूँ। अब हम आज के अंतिम ध्यान के लिए बैठेंगे।